أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤديه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. مقصد سورة النساء بیان دا امور و دا احکام و جدا احکام پا معاشرہ کی جاری شی نافذ شی تو پتہ سر پا معاشرہ کی امن رازی خوشحالی رازی خلق دالا دین توزگاری ہی اند دین خدمت خلق و تحسان شی اکو پتہ باندے عمل انو شی دین خدمت گران شی دانے جمعی کی عمران دین خدمت کور گران شی دغه کومه شته کې شر فساد وي جنگ جګړې دښمنۍ وي مداغي دو جنا د دین کار به سوک سوک کړی پر سره په خپل ځاني بیا سورۃ درې حصو کې تقسیم دی اول حصو 55 آیتونه وا 57 آیتونه په یوه کې 14 احکام او بین الرحیت هغه احکام چې عوام به خپل جاری کړي پلار پزان مانی دوی پزان مانی خزر پزان خاون پزان د معاشره هر یو فرد به پزان په خپل جاری کړي یعنی عمل به کړي نہ بادشاہ تھا جس تو پچا زور کی نہ حکومت یا بڑے ادارے تھا کفوج دے کہ پولیس دے بہر کے تند معاشرے و پتی خلا عمل کی اور سر دے دے دو زواجی رو مومنان تو دے والے تو کی منافقان تو بشپگو کی علی کتاب تو دو رسو ایتو نے کی دو میں سے آیت نمبر 58 اتب نو سنت 134 پوری دا تقریبا 77 ایتو نے دی ہوا ویا په دې مې څه کې اته احکام بیانې بین راعی او رعیت هغه احکام چې د بادشاہ او د عوامو ترمنځ دي بعضې په بادشاہان دي حاکم باندې دي بعضې په عوامو دي بعضې په دوام دي تر دې پورې دوه احکام د هغې نه بیان شوي دي او دو احکامونه لومړی حکم په 58 کې اته 15 کې چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات کیا حاکمان به د عوامو حقوق ادا کوي په بادشاہ باندې په حاکم باندې د مالدار چې ساخت دی د غریب ساخت دی د معاشرې څونه افراد دي چې د ماته هتوي چې دا غوی کوم حقوق دې به ادا کړي چې دا غوی د پاره څه ضرورت دي جن هغه به ته پوره کړي او ورسره فیصله به کوي په انصاف باندې ظلم زیاتې به نه کوي. دویم حکم ورپسې آیت کې 59 کې چې کله حاکمان داسې چې د عوامو حقوق ادا کړي نو دې حکم داو چې عوام هم د حاکمان حق نه کوي، دا حاکمان حق دا دی چې دا غي تابعداري وکړي شي، دا غي حکم منل شي. کو چې کړه دا غي حکم دا دی الله او دی رسول الله دی او قران او سنت دی، او کدا نه نو بیا دا غي حکم منل پاوام باندې لازم دي چې قران او سنت خلاف حکم کوي. اور سره تر دې زواجر وغیرہ هغه دې پر اور سره دانګي ترغیب ور کې اعتبار په پیغمبر تا دانګي آیت نمبر 69 کی بشارت ذکر کړ چې الله دې پیغمبر دین قران او سنت تابعداري وکړه، نو هغه دې په بشارت خوشخبری ور کړه چې دا خلق مرګرتیا دا خلق سره وي، یعنی دنیا کې دې داغي په لار روان دي او باخرت کې اون دي خلکو سره دي مرګرتیا ای چې هغه انبیاء دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي، او دا الله لوی فضل به پچا باندې چې دي خلکو مرګرتیا نصیب شي. یا ایو الذین آمنو دا د دوی حکم ته تمه ذکر کړي، دوی حکم داو چې عوام مد حاکمان او حق ادا کړي، دا غي حقوق ادا کړي، دا غي تابعداري وکړي، نو دا غي ته تمه بیانې هغه تابعداري بس کړي. اغه تابعداری ودا شي چې حاکم چرکل حاکمان دا عوام حق ادا کړي، دا غي حقوق ادا کړي دا عوام، نو بیا دا حاکمانو حقوق ادا کول دا دي عوام باندې چې څنګه ته حاکم وي چل کور شي جهاد دا تیاری وکي او ځان تیار کړي جهاد ته، نو که یو ته حکم وکي او کله چې ته حکم وکړو کسلو ته حکم وکړو پوښ او دی وزی بیا یندری ددا سی حاکمانو حق ادا کول دا چې هغه بیا څنګه حکم کی، نو که یو ته وی چې ورشه دوه ته وی لسو ته وی سلو ته وی دی وزی بیا تبی داری وکي. یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو مرل دا احکام د سورۃ النساء خذو حذرکم اونی سی خذو حذرکم اونی سی سامان دیر احساسو، یعنی سامان دیر احساسو دی یعنی اغا اسلحا وغیرہ، یعنی مطلب اغا دا سامان دیر دی دشمن ساسو، مطلب یعنی چکم بانتو دشمن یرے پوش. یا ایواللدین آمنو او ایمان والو خذو حذرکم اونی سی سامان دیر احساسو دیر احساسو، مطلب چت پای ما دشمن یاره پوښ. یا اونی سه یاره ساسو د اخرت، یعنی د اخرت نو یریگا او د امیر حکم منا، مطلب دا دی دوړ منی څنګه وکړي. یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اونی سه سامان دی یاره ساسو د ریلو ور ساسو سالک اصلها، یا اونی سه یاره ساسو د اخرت پوشی فن فیرو توباتن نزغلی توباتن که یوازی امین فیرو جمعی یا زغلی جمعی انطول، یعنی که یو تا امیر حکمو کی نوم زی او کنا پر دری توی نوم دیزی. فن فیرو نزی زغلی توباتن که یوازی امین فیرو جمعی یا زغلی زی جمعی انطول، یعنی که یو تیوی لی کزان لباندی او که دری تیوی لی وَإِنَّ مِنْكُمْ دَوْ زَجِرْ دِي سُسْتُنَا وَإِنَّ مِنْكُمْ وَيَكِنْ بَعِدْ سَاسُنَا خَمْ لَمَنْ خَمَ خَمْ سُبْدِي لَيُبَتْتِ أَنَّا چِ خَمْ خَمْ سُسْتِي كَي سُسْتِي كَي جِحَادْنَا رُسْتُكِي شَاتَكِي پوش. وَإِنَّ مِنْكُمْ وَيَكِنَنْ بَعِدْ سَاسُنَا لَمَنْ خَمْ خَمْ سُبْدِي لَيُبَتْتِ أَنَّا بتو ویلې کې چې سستی تا چې خامخا سستی کوي، سستی کوي په جهاد کې دامي په حکم کې سستی کوي پوښي. او یې کین بار صاحب سره خامخا سستی لب الله یبت ان چې خامخا سستی کوي، سستی کوي په جهاد کې، سستی کوي دارنګي د قران سنت په احکامو کې سستی کوي. فاین اصحابت کوم پس کوی سي تاسو ته مصیبتون څه مصیبت یې دا هغه سستی د ګوره فا سستی د ګوره دانی وضاحت کوي. فاینا صاحبکم پس کور سی تاسو ته زموږ سی مصیبت او زموږ سی بد تکلیف ورسی موحدین ته قال نو وای دا منافق بې ایمان قد انم الله تجر احسان کړل الله علی په ما باندې اذ لم اكن معهم کله چې نو مزه دې سره ماهم دې سره شهید موجود شکر دې دې سره نو زمو شهید شه ما لفظ راوړ دې شهید شکر دې دې سره نو ما غیر زمو شهید شه ما الله دې تاسو شهید کړي وان منکم او یقین باج صاحب صلی الله علیه وسلم خامخا او دلایو بت نه چې خامخا د شتي کې بیا کې دا لا بوکم کې دامي بوکم کې چستی کوي فینا صاحبت کوم دا لا بسوسی وضاحت ته چې سوسی څنګه کوي فینا صاحبت کوم پس کور چې تاسو مصیبت او مصیبت څخه تکلیف ورسی قال وای دا منافق قد ان الله پس احسان کړی الله علی په ما باندې اذ لم اكو ماهم کله چې نو مزه دې سره شهید موجود خو شکر دې زدې سره نو ما زموږ مرشه وي ولنا صاحبكم او کور چې تاسو دا فضل سفضل فضل مراد مطلب سو فتح او شی مال غنیمت راشی پوش ولینا صاحبکم او کور چې تاسو سفضل من الله سفضل طرف د الله نه پوش ما فتح او شی مال غنیمت راشی پوش را یقول ان خمخ وایده وایدا منافق قال لم تكن گویا کنه وا بین کو بمه تاسو جو بین کو بمه د دې غریب کې مودتن صدوستی یعنی ځان غایب وګنی ایندا شنو چیرې ما ته دوی نو ویلي بلکې ځان په غایبو کې حساب کو پوه شي الګا هغه روحم بخیر کړو یاره یی کله مسلمانانو ته صفات حملاو شي سماري غنیمت راشي ځکه دغه دنیا پرسته بې ایمان منافق کړه دغه دنیا مرګره ده د دنیا دغه د سوچتي د اخرت هغه ته د غم نشته چې د اخرت کې هم د اخرت د پاره کوم څه کول غواړي نو دې دا دنیا غدغه ته وګوري پوښې هغه مالو متا تا او وېچره یره دا هغه روحم بخیر کړو یره پوښې اړو دین بکی یاد کړې نو ولین اصحابکم او کور شي تاسو ته فضل صغور او فضل من الله طرف د الله نه سماري غنیمت راشي فتح وشي لا یقولن قام غویدې دا منافق قال لم تکن گویا کې نو بینه کوم په من تاسو کو بینه او په من دې غری کې موادتون شو دوستی ان دا روحم بخیر کړو ته دا تاسو ته دوه سونو یا نه تني کاش كنت ماو کاش هاي کاش كنت ماو چې او الله یقولن دا د خلی خبره وا چې په خپل باندې خپل هغه دا منافق هغه ایمان وارو ته وي مؤمنانو ته پوه شي چې را هغه روحم دا سیر کړو چړو ته به دا تاسو ته دوه سونو او یا لی تنی دای دزر خبر دا او بزر کی وائی دا جمله دا سیرا مودتون پسی جمله دا سیرا او بزر کی وائی دا منافق یا لی تنی کاش کنتو ماو چویز دی سرا فحفوظ فوزنا بیما و کامیاب شیو با اوما پا کامیاب ایلوی سرا یعنی اگر دا مال اگر دا دنیا اگا گٹی تا دے این مطلب اگر مال غنیمت وغیرہ یا بلس پوش چکم دا دنیاوی فائد تعلق دنیاوی فائدی سرے نو دې هغه د ګټه وای یی دا اخرت ګټه ته دغه نه دی چې د اخرت د ګټه سوچو کی بلکې د دنیا غا یو څو چیزونه ته چې دنیا غا څه چیزونه کتلې باندې غنیمت دي دلې لري چې دنیا سره تعلق کی پوه د اخرت ګټه ته د ګټه نه وای نو څه کوي یا لیتنی او پزر کی وای دا منافق یا لیتنی کاش كنت ما چې دې سره په ابو زفل نادیما نو کامیاب شه وو ما په کامیابې سره وښه هغه مال غنیمت دي دلې کنه هغه فتح دي دلې فليقاتل في سبيل الله دا اوس سره موکم درې موکم د مل د اسلام وښه او دا حکم دوانو ترې حکیمانو ته هم دی او عوامو ته هم دی حکیمانو ته حکم دا چې دی چې هغه با اصلاح اخلي وښه د جنگ چې څو نسالو سامان دی دا په حکیم باندې چګر دی دغو کی تیاریو کی او عوام باندې تیاری دا نفسی تیارولی ٹریننگ کولی پوشی دا حکم دوانو ترے فلو قادر کی زمین اللہ نو جنگ دیو کی پلار دار اللہ کی اللہ مانی دو دی خبر کے خیال کمی خان فلو قاتل فی سبیل اللہ نو خامہا جنگ دیو کی پلار دار اللہ کی اللہ دینا دا اللہ دینا دا یو قاتل فائلو گرزوا نو مانا بدا شی او د یشونا دو معنی درته یو معنی خرچول یو معنا اغستل چې کله اغست خرچول معنا شي نو دا الذين يشرون حیات الدنيا دا بده یو قاتل لپاره فاعل شي ان مراد بده مؤمنان شي خان تی الذين يشرون حیات الدنيا نه مراد بده مؤمنان شي خیال کوي فليقاتل غم غنو غم خاجم دیو کی بلاد الله کی الذين كذبوا يشرون حیات الدنيا چې خرڅ جو د دنیا بل اخرت دی په بدل د اخرت کې ان مطلب دنیا ورکړه او اخرت یې واغسته ٹھیک شو ان دنیا جو د خرڅ ک او دانه یې اخرت دی په واغسته ٹھیک شو یعنی ایمان والا څوک دی چې د دنیا ورکړې دا دنیا خرڅ کړې د اخرت په بدل کې او دا صفت د مؤمنانو په سو توبه کې ذکر شوی دی آیت نمبر 111 کی سورۃ التوبہ کی التوی ال ذکر کړی دی ان اللہ شرام المؤمن بشک اللہ هغه سید مؤمنان نه نسونه دی مال نه دی بیا نه لو مول جننه په بدی پر بدل دی کی چې کی دی کا بار جنت یو قاتل نفی سبیل اللہ جن کې دی بلاد اللہ کی فیق تیب دونا نوج نه کا بیا اوج نه کی او ویقتون اوج شی دی پوجي نذرته وی چې مؤمنان په الله باندې خرڅي نذرته وی فنقات فی سبیل الله نو جن دیو قبلہ د الله کې هغه سن یې سن حیات دنیا چې خرڅې کو جن دنیا په بدل د اخرت کې یعنی مطلب دنیا جن دی ورک او اخرت ته واغست ٹھیک شو مدار ندی یې سن حیات دنیا نو مراد مؤمنان دي چې دی دنیا ورکړې د اخرت ته مطلب د دې عمل د اخرت د پاره دنیا د پاره نه ښه او چې کله د الذين يشرون معنا او کې اغستل معنا او کې نو بعد د الذين يشرون حیات دون مراد کفار شي او د یو قاتل فاعل با ایمان والا هغه معنا با دغه سره روبا سي نو معنا به شي خان فلقاتل فی سبیل الله نو جن دیو کی مؤمنان فی سبیل الله پلان د الله کې الذين دا کسانو سره چی اغس سید جن دنیا کو بدل آخرت کی ٹھیک شو فجوقاتل فی سبیل اللہ نو جن دیو کی مومنان فی سبیل اللہ پلان دا اللہ کی دا چا سرا اللذین مجیشون حیات دنیا و مفعول شی او فائل بے مومنان شی وقاتل فائل بے مومنان شی او اللذین مجیشون حیات دنیا دا مفعول شی دا یقاتل دا پارا یعنی مراد دا کافران شی یعنی جن با مومنان چا سکی اللذین دا کسانو سرا چی اغسط سیده جون دنیا کو بردر آخرت کی یعنی آخرت ارکڑے دے و دنیا جول کی پو مستق اختشوی دی مدوئے و مانا فلیقاتل فی سبیل اللہ مقام خواہ جنگ دیو کی مومنان پلار دار اللہ کی اللہ دین دا کسان سر یشنون حیات دنیا چی اغسط سیده جون دنیا بلاخرت با بردر آخرت کی یعنی دن جون دنیا واقس او آخرت پر غسط نمومنان بدی سر جنگ کی پوشی وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نو دو معنی شیخا یو معنی چی دا الَّذِينَ يَشْرُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا فائل چی دا یقاتل دا پارا نو دینا مراد پر مومنان چی نو معنی نو جنگ دیو کی پران دا اللہ کی الَّذِينَ کسان چی ورک جن دنیا پر بند آخرت کی یعنی خرسی کر چی ورک جن دنیا پر بند آخرت کی مومنان یا دو معنی چی الَّذِينَ يَشْرُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا مراد کفار چی نو دا یقاتل فائل پر مومنان چی خواه نو جنگ دیو کی دوی معنا نو جنگ دیو کی مومنان پلان دا اللہ کی اندازی دا کسانو سرا دا مفعول شدیو قاتل دا پارا نو جنگ دیو کی مومنان پلان دا اللہ کی دا کسانو سرا چی غس تیوائی غس جن دنیا پا بلا آخرت کی چی دون جن دنیا و آغس و آخرت پر غسر ومن یو قاتل بی سبیل دکر دکا کفا کو ان دنیا کی لگیا دیا پا مستی کئی کہ بس ہم دا جن دیو بس کوا ومن یو قاتل بی سبیل اللہ مطلب جنگ مسرو کا پوشی جنگ مقصد دا نه چې کافران ووجنی مقصد دا چې دې ته د دې دا جن مقصد یاد کړی شي چې به دې جن مقصد دا نه دی ځکه دې کې اکثر دا شوشي مسلمانان جهاد کی پوشی نو دا کې دوی نو کفار مسلمانان شو مثال چې مسلمانان شو اخرت بیان کی کړ کافر خود د اخرت سره ځکان نشته دی هغه په اخرت سره کوئی دنیا جن دی بس کا نو په جهاد کې دا فائدہ مده چې مسلمانان جهادو کې اجز کسان پکې کفارو کې ودلې شي نو دا غي دا غي ان مطلب باز خلک به جنگ کار نه دي نو به تچکم میدان تر ووتی نه مسلمان خو خلک وځني او دا غي نه پښی تا چې کوم غنور کفار دي نو غي د مسلمانانو او اخلاق ته ووري دای په ذریبه د ایمان راوړي نو فائدہ پکې کې دی نه دی په jihad کې jihad دانه دي چې بس خلک وځنه او مې قاتل به سم الله او چا جنگ وکړه تعالی کې jihad وکړه تعالی کې فیقتل نو وجلش او یغلب یا غالب شو ځکه مخه یا عمری یا مطلب غازی کی دو خبرې دي او مې قاتل به سم الله او چا جنگ وکړه jihad وکړه تعالی کې فیقتل jihad نو را جنگ نه ښه ځکه دالف د یو قاتل نه وړه ځکه د jihad غړي معنی راځي خو لیکن د قتل یو معنی د کبل معنی نه کی او چا دې جنگ وکړي jihad وکړه تعالی کې فیقت نو وجلش او یغلب یا غالب شو غازی شو پسو پنو تی جنا دی په دوه صورتو نکی کو وجلش نو فائدہ که غازی شو نو لا فائدہ پوښ نو جیادونه بو کی او دارنګي نور نیک عمل بو کی او کو وجلش نو لا فائدہ پوښ خبره کو نه دا ستاوان کو پکې نشه پسو پنو تی جنا دی ما نو زه دې څور بو کومنګ دا جر لوی لوی دې بالا ورکی و مالکم ذجر ورکه مداهنه تا اجي jihad نه کوي و مالکم او شي تاسو الله تقاتل نه في سبيل الله کی جنگ نه کوي پلان دا الله کي والمسلفين من الرجال او حال دا چې کمزور خلق د شړو نه ول نساء د خو نه ول ولدان او د ماشومان نه الذين كذان يقول نه چوي دا کمزور خلق دا الذين د والمسلفين وزاحت کي و مالکم او شي تاسو الله زجر دي مداهنین الا پوشی او سرا ترغیب دے جہاد تا او شری تاثر اللہ تقاتلنا چی جنگ نہ کوئی فیلی ملائی پلار دا اللہ کی سری تاثر جنگ نہ کوئی دا اللہ پلار کی جہاد نہ کوئی اول مستدافین او حال دا دے چا کمزور خلق دے سلونا او دے دو خزونا او دو معصومان اللذین آل کسان کمزور آل کسان یقونن چوائی ربنا و رب زمانگا اخرینا وباس منګه من هادي القريه د دې کلينا الظالمي اهلوه چې ظالمان دي اوسیدون کې دي یعنی ایمان والو لا اغا ایمان والو لا مداهنين لا غسستلا زجر ور کوي او ترغيب ور کوي تحذير ور کوي په jihad باندې چرته تول jihad نه کې استاد jihad نه کول دوه دي نه اغه مسلمانان چې د کافرانو د پنځه لاندې دي کافرانو په زور ور دي پوښي او یعنی په خلو باندې کاغی نه وای لیکن داغي پاغزه کې د کفار د لاس لاندې چې کوم وخت لري پاغزه کې ظلم زیاتې ورسره کیږي لکه په فلسطین کې شو دارنګي په برما کې یا په نورو ځایونو کې چې مسلمانان د کفار د لاس لاندې دي او ظلم زیاتې ورسره کیږي کاغی ښکار چغوي یا په یانو سبا د سودان کې کوم حالات دي د مسلمانانو سره نو یا اغی خو خکارا دا چه غیوی چه مسلمانانو زمانگ امدادو که خو لیکن که بخکارا خلو باندیو نموی نو دا اغی اغا حالت دا دی گوهی کئی چه مسلمانانو زمانگ امدادو که از اللہ نسوال که چه اللہ منگ دا دی کئی نو باسی زلت ظالمان دی منگ سر ظلم کئی این اغا کافران اغا مشران دا اغی آده نو مسلمان تو ولی جیحاد نکی نن دا مسلمانانو دا جیحاد نکول دا جنا دا نقصان دیتا سو ګورې چې مسلمانان ورسته ورځ ذلیل کیږي او دا رنګي ظلم زیاتې کیږي د مسلمانانو سره اته په دوه شپته یا تقریبا شپته ملکونه دي د مسلمانانو سیونی مرب آبادی د مسلمانانو لیکن یو هغه مسلمانان چې له ظلم زرو او دا رنګي کافران به تیریدل خالد رضی الله عنه ایران له دمکی ورکړوا چې زردم څخه باندې حمله کوم حالانکه دا سره زیات نه زیات یا په 2000 فوج یا 15000 هغه وخت کې او ایران یو لوی سلطنت وو کسرا او هغه له دمکی ورکړوا چې په زردم حمله ده باندې کوم پوښي نو هغه یې په خپل دربار کې په ورکړو هغه له 15000 کسانو او نن مسلمانان تقریبا د یو نیم عرب آبادی نه زیات دي یو نیم عرب کا او مسلمانان نن کمزور دي ولی هغه مقصد د جون په خیره مقصد د جون سو هغه توحید الله یعنی چکم باندې انسان پیدا دی مقصدی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واغه انسان د قران خي ګورې دوا سيزونه دي چې د انسان د مسلمانانو د کامیابی سبب وو، د مسلمانانو د کامیابی راز وو، چې مسلمانان هغه وخت کې اوچت وليو صحابه کرام. دو سيزونه وو، یو قران د الله کتاب او ورسره جهاد. نو نه دوا مسلمانان دوبرخي قران په شاغور زولې نه او دارنګ جهاد خو بخې نه یوه بخت طریقه مسلمانانو پکار دي. پوښي نن چې کفار د مسلمانانو مېریګه مسلمانانو د دې دهشتګرد وي دا ولي ځکه چې مسلمانانو نظر د زنه هغه د جهاد هغه مينو وباسي. پوښي مخکې دغه یو کالم کته یو څو د مخ خبره دوه مخ خبره دو شیخورین رحمت اللہ علیہ چکلا پا داغی کیو پا دمارتی پا جیل کی انگریزانو چکلا دا کرچ انگریزان دلتو پاکستان لانو دا راغی نمخ کوا نو نجاغی یو انگریز افسر هم آلتے پا جیل کیو اچھوولیو سو جنب اچھوولیو خامخا نجاغ انگریز افسر نا شیخورین رحمت اللہ علیہ تاری ورسان مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تاری دیوبند علماء دی نو هغه ته پوښتنه وکړه شغلین رحمت الله علیه چیرې هغه کې د خلافت شکل ختمې ده خلافت عثمانیه دا دا وخت خبره ده یعنی غالبا چې ختم شي او یا بس ختم شي تقریبا د څه توه او یا به ختمې دو پوښ نو دا د لومبي جنگ یې نه بار غالبا هم دا وخت واقع ده یاد نه بار نو هغه ته وی شغلین رحمت الله دا انګریز افسر نه ته پوښتنه وکړه چې دا تاسو ونی د مسلمانانو د خلافت عثمانیه چلان کې هغه اوس پاتې نه ختمه دي سم پکې نشته ده تاسو ونی د دې دومره دغه کوي یا دومره د دې خلاف یو بس په ختمولو باندې چې دا ختم کړی شي یا ختم کړي واغه وخت کې چې دا تاسو ونی د دومره دغه کوو یا کوي هغه تو مې دی هغه انګریز چې کوم افسر دی جیل کې چې ولي او چې کوم دی سره جیل کې بل دغه کې نو انګریز ته ویلي چې مسلمانان چې د دې کوم هغه خلیفہ دی په هغه وخت کې چې کوم هغه اخیری خلیفہ غالبا نه سنمی مان نو مش عبدالمجید کسنمی والا ورندوی سلطان عبدالحمید نمخ کې سلطان عبدالحمید نمخ کې او بس اخیری چې کوم نه سلطان عبدالمجید یا سنم داسې دی الله والا نو یې چې کوم په استنبول کې ناشته په ترکی کې هغه وخت کوم پوهې وایي کاغه اوس په دې وخت کې مطلب د مسلمانانو د خلافت نه پوهې هغه یې مطلب د هغه د جهاد هغه دغه په کیو کړه وایي دا هغه نه هغه خلیفہ نه هغه وخت کې یریدل چلا کې هغه وخت کې خلافت تقریبا سم نو ختمو پوهې وایي اوس هم زمونږ د مشران دا غنه وایي دونې ری وایي کچره هغه اعلان وکړي خلیفہ هغه وخت کوم اخیری خلیفہ وای کو چې اعلان وکړ دا ټول مسلمانان دا په یو واز باندې راځم کیږي jihad د پاره هدي وجه نه اعلان کوشش کو چې مسلمانانو د زړه د خلافت دا دغه ختم کی او د jihad شو ختم کی دا داغه کالم خبره چې دې زړه د خلافت هغه مینا چې د مسلمانانو چې کوم د خلافت سره مینا را او دارنګ د جهاد هغه مینه چې داخل مش بالکل دا د انګریزانو کار او هغه او هغه په دغه ترتیب باندې لګیا دي د مسلمانانو د ظلم نه د خلافت او دارنګ د جهاد شو ختم کړ نو مسلمانانو د جمهوریت او د قسم طریقې خخکاری خلافت د بدی خکاری پوجي او جهاد کوي بيخي د اکړه جهاد د دهشتګردي ویلې دا هرانکه مسلمان په کار دي دهشتګردي دهشتګرد معنا دهشت غرزون کې مسلمان دے دہشتگردی کر کے خو لیکن غلط سینس کی داشے اور غرزوئے دے مسلمان ہو جائیں تا چھو مسلمان دے جہاد نفرت کی نن مسلمان والو خپل بچی اگی دے جہاد اگر سوچ رہے سر ورکڑے نہ دے پوئی گی نا جہاد پی جائیں دے سر نا پوچھ خوچھ قرآن ہوئی عمران خان داخل کارو کچھ پدی سکرونوں کی پکارو جونے کی را دا قرآن دا دغت نظام چالو کچھ بھئی دا اخو درشی پوچھ خو لیکن چې استادانو ما شاندې چې طریقه کو دوخې کړي چې بھائی د جهاد سو اصول دي طریقه سره صرف ترجمه خو نه راکړي چې صرف ترجمه وای په ودو ذات مو کړی چې بھائی د دې څه مطلب دی پوه شئ وما لكم لا لا تقاتلوا النبي سبح الله او سيتا جنگ نہ کوئی بلا دان لاکی والمصدافين او لا جا کمزوری خلق سرور او دخل جنو ماشو ان ا کزان چوی ا کمزوری خلق ا کزان چوی ربنا ورمز منگا اخرجنا من هذه القريه وباس منگا دیکرین الظالم اهلوا چه ظالمان دی اوسیدون کی دی اللہ من دی ظالمان دی دیکر نو باس اللہ تمنگ میں امداد رو لگی تمنگ دی ظالمان نو سات بچ کی وجعلنا من لدن کولین او اوگر دی منگلا ملتن کا خپل طرف نہ ولین یو معاون وجعلنا من لدن کنشیرا اوگر دی منگلا ملتن کا خپل طرف نہ چن یو امدادی چې زمنګ امدادو کی اللہ یو معاون یو مددگار رو لگی تمنگ دی ظالمان نو بچ کی ولین او نشیرا دوانا مترادف الفاظ دی معمولی فرق دے بکے پوچھ ولین چی فائدہ کیسا جی مطلب فائدہ در کئی فائدہ کیسا مدد کئی فائدہ در کولو کی نشیرا چتا تو نقصان نہ بچ کئی خو مطلب یہ مانگا شان دے پوچھ یا ولین چتا مستقل دغی دوست پوچھ او نشیرا یعنی وقتی طور او مطلب دوانا یو شانتی مطلب یو شانتی و جانا بل لدن کا ولین او گر دے منگلا اخبر طرف من لدن کا اخبر طرف نولین یو معاون و جانا بل لدن کا نشیرا او گر دے منگلا اخبر طرف نشیر یو امدادی اللہ یو مددگار رو لیکی زمانگ امدادو کی زمانگ دے ظالمان نبچ کی الذین داوز دے ایمان تقاضا بیانی خوا ایمان تقاضا سے شیر خوا لگو گرا الذین آقادان آمنو چیمان راوڑے چیزی صورت احکان منی دی چیزو پر عمل کو الذين آمنوا امنوا ایمان راوند دے یقاتل نبی ذی اللہ جنگ کے پرادا اللہ کی دی ایمان تقاضا نا چیت دا نہ بلار کی جہاد کی والذین کفروا وا کذان چ کفر کفر کڑے کافراں دی یقاتل نبی ذی اللہ داود وا کذان چ کافراں دی جنگ کے پرادا شیطان کی کافر دے شیطان بلار کی جنگ کی تو وی دادا بلار کی جنگ نہ کی جہاد نہ کی الذين امنوا آ کذان ایمان راوڑے دے ایمان والا دی یعنی ایمان راوڑے جہاد جنگ کے برابر دا اللہ کی جہاد کی اور کذان جو کفر نکڑے ان کافران دی جنگ کے برابر دے شیطان کی نو جب شیطان پلا دے کی کافر جنگ کی لگیا دے غزان کڑے نو تو ولی جہاد نہ کے جتا تو انسا خو مقصد ہم لئی دے تو توحید دا کلمی دا پارا چی دا لا الہ الا اللہ کلمہ خورش با دنیا کی سا خو مقصد ہم لئی دے کافر خود دنیا بھی ہو غرض و مقصد ہی کنا یو دیکھ بچی تا مثال سو ریسورسی دی سبا یہ مطلب دیو زمک یو ٹوٹے دا پارا میں کئی سب مقصد بیدا گئی دنیاوی غلط بھی کرن روپو دا پارا دا پیسو دا پارا دا زمک دیو ٹوٹے دا پارا نو تو خود زمک ٹوٹے دا پارا نے کئی کرن سید آگا زمک ٹوٹا آگا نیسا آگا مرائشی او دارا یہ خلق دا غزے معاہدین شی دلا الہ الا آگا دلا الہ الا اللہ آگا دا توحید آگا کریمہ لگ خورت شی پا غزے کے نو خصا مقصد دانی کنا ہے نا چرا مطلب دزم کی ٹوٹا واہ نما یا پائی کی جکم اگا زغدی ذرائع مادنیات یا غیت اگا حکم نا سا مقصد خدا اللہ رضائی کنا پوش دلا الہ الا اللہ دا پارت کے کنا دا دنیاوی سے غلط مقصد خصا نہیں کنا نو سا خو مقصد ملوی لے نو تو ولی دالا پرار کی جہاد دکے اللہ دینا کدن آمونو شیمان راوڑے جنگ براد اللہ کی وہاں کدن جو کفر کڑے کافران دی جنگ براد شیطان کے فقاتل اولیاء شیطان نوج نہیں دوستان دے شیطان آنو دے شیطان نوج نہیں دوستان دے شیطان یعنی مطلب جہادو کدی خلقو دے شیطان چکم دوستان دے شیطان پلا رکی لگیا دی تو اس نے جہادو کا بھی وجنا فقاتل اولیاء شیطان نوج نہیں یوج نہیں دوستان دے شیطان ان قید شیطان کان ضعیفا یکی تدبیر دے شیطان کان ضعیفا دے کمزور ہے علم تر الذین دا بیا زجر دے زجر دے عقل کلا چکل جہاد نہیں مزے جہاد چکل نہیں مطلب جہاد سو حکم نہیں موقع نہیں مزے دے مرنے رہ گیا دل تیزی منافق دے کنا اور جے چکل دے جہاد موقع راشی نہ دے دے دے بیا قرآن وی نور زین کی چل دے ہو د کفر کله کسو طالبان غالمن دي شو مخکي چله د ان کفر د بیا دي زي د ایمان نه یي مطلب ځان کافر کوي بیا چې دوی جهاد ناراضا نکا به د کفر کلمه مو یاو وخت پوجي چله بس کافر زي زل نظر نو زګه د ذات خلق کلا چې وخت جهاد نه موقع نه نه دې مرنه به بیا د تیز تیز خبره وکي چې دې چې وو کوه چې وو ګجکل دې یاد مو کرا شي نو به شاد تختي الان ته هه دې یاد نمخ کی کوشش وکا د خپل نفس دغه وکا پوجي د نفس پاکواله وکا ځکه د نفس تربیت دا دې ضروری ده د میدان د یاد چې کوم هغه کافرانو چې جنگ دداګي نه یاد د خپل نفس تربیت اول لې چې ستا نفس کنټرولي نفس دی برابري پوجي چې دا کی تربیت شه د الله په کتاب د پیغمبر په سنت طریقو باندې نو دا دا میدان د یاد نه زیات ضروری ده پوجي نو ول خپل نفس باندې کار وکا ٹھیک شو ارم د الذین آیتونو ګره کسان نقلوم چې ویل شي دي دا چې پیره له ومه چې ویل شي دي یو ویل شي دي تا کو فائدو کوم بلکې لا فن خپل جنت هی مطلب جنگ مکوي واقعي مشرا او جاری کوم الوقت زکا او ورکی زکات عبادت بدنی مانیو کوي آیتونو ګره کسان نقلوم چې ویل شي دي کو فائدو کوم بلکې لا فن خپل د جنت او جاری کومه اور کی زکات فلما کوریواله مطلب اول د نفس تربیت وکا خپل نفس کنټرول کا پاغي باندې کار وکا فلما زکر لوی جیا بیا مان نفس سے کر ری برنا فلما کوریواله ملک تا نور کلاج مقرر شپ دی باندې جن اذا فریقومل ناسا پیوډل لدینا یخشون الناس یری کی دخل کو نہ خشیت الله فلما کوریواله ملک تا نور کلاج مقرر شپ دی باندې جن jihad پیراشی اعلان شي وی راځي لکه نا اذا فريق منهم ناسا پاوډر لدينا دي منافقان يري دخل كنا خلقنا مراد كافرات كذا شي دي الله پشان يري دار الله يا زياد سخت يرا دار يا زياد سخت يرا دي يري دار الله ان مطلب چکر د جهاد اعلان شي نبي د کافر نه لیدا چلي کی تبه ک هي دار الله دي نه زياد کافر نه لري پوش بلکہ یا زیاد داغینا یعنی اگر کافر نہیں رہا اللہ دے نہ بیا زیادتی ذی منافق بے ایمان او جکر زیاد موقع نہیں نو بس نو تو وے چھو دا پے خلو کے وٹو او روڑی او تو وے داٹو دنیا بے او سڑے پے خلو پے اور بانے او جی یاد دا سی بے سن نہیں نو ہر کلا جمع کر چھ بے بان جنگ یہ زیاد کر جی نو ناسا پیڑو لدینا یری رہ کافرامنا پشان دی یری دالا یا زیادہ یری دی یری دالا نا وقالو وای دی ربنا ور بز منگا لما کتب دالین نو کیدا ولید مقر کوم باندې جن ولولا خرتنا وای درس نو کوم منگا الی دین کریم نتی نی دی دالا لگ موقع به نور ما کړه وکنا چرا لگ زیاد بندم د لگ زیاد جون تیر کو عمر تیر کو او وای دی دا منافقان ربنا ور بز منگا لما کتب دالین نو کیدا وړی دې مقرر کوم باندې جن لولا مطلب jihad اعلان درا راغول وک راولېګ وای درو سن کوم مې لا جن کوي نتی نې دیتا کول هغه ته به عمر جواب ورکا کول مته دنیا نه پال لګې کرا د چې ته چر سور دې زیات دی دی کو jihad نه نو مقصد ساده چې دنیا کې سور زیات دی لکې بې ایمانه وای ور ته به عمر متا دنیا کړي سکه دنیا لګا مړه دنیا سره شکم دو قلیلی اور پسی تفسیر نو دغه کړي وای ورته پیغمبر متاع دنیا سکه د دنیا قلیل لګرا اول ورته سکه وی پس سکه څوک مړی او بیا قلیل یعنی نور مغا دغه رقم دغه ذکر ک چمړه دنیا سکه د بیا معمولی سکه د مړه د سکه نم ځان کمزوري پوجي نو مړی دل پښتن کته د لسو پدے شلو دو شلو پدے سن تیر کی گنا عمر پدی دنیا کی نو اخیر تک دیتے عمر ایدل پشتن وہاو تبی عمر سکر دنیا لگرا والا آخرتو او آخرت خیر انگوار دے لمند بار آگا چا انتقا جزان و ساتو در سستینا سستین ازان و ساتو جہادی اوپا مطلب دارے چپا جہاد کی در سستین ازان و ساتو جہاد سنگا اعلانو شو دے ورا لے والا آخرتو او آخرت غوار دے لمند بار آگا چا انتقا جزان و ساتو سستینا پا جہاد کی جو مطلب جہاد دورہ کے جہاد کی سوسی ہونا پڑا ولا ظلمون فتیلا او جاتے بنو کشتا سر معمولی ولی فتیل اگتار دا کجوری پشا بانی چکمی ولا ظلمون فتیلا او جاتے بنو کشتا سر معمولی ہونتے ما پوشی معمولی جاتے فتیل اگتار دا کجوری پشا چکمی نقیر هغه دا ته وي چې کومه وړکې غوندې سوري غوندې دا بکی سپین وونتې او کتمیر هغه پوټکی ته وي هغه پوستکی غوندې پرچ د کجوري په شان دا ټول راځي راځي وانټ کی قران کې راځي د یوسف د حقارت د پاره چیرې دا چیز معمولی دی یعنی الله تعالی سره معمولی جاته مونږ جهاد وکړه الله باندې ولا ظلمون فتیلا او جاته بل پرتا سره معمولی وونتې اینما تکونو تجی ورکی اینما تکونو کمزه کی چی تاسو کمزه کی چی تاسو یو درکم الموت راگی بگی تاسو نمار ولو کندو فی برو جی مشیدہ اگر چی تاسو پکل آگا نوچو نگا چوکی تجی ورکی دالا بندہ ایتا پا حر دیکھی پوشی یعنی مرگ برازی حر دیکھی چیتا حر دیکھی مرگ بسرا روان دے کله دا سې دو ها یی دا سې دو کلاګا نظام ته جوړ کی کنه رزم کی پتل کی ځان لزین جوړ کی ته چې زما مرګ نه بچم نه نشه بچ کی ده ها ای نماز کو نمر برازی سي منه جیادو کدا دالا بندا مر نه کلاسې شتن ای نماز کو نو استاد محترم یو واقع ذکر کای ایمو سره کوی کیو مولانا صاحب مولانا عبدالرحیم دوی سواتو پوی شیخ شاګردو پوی ولای بکری کې دغه یو بابا او تریاله بابا ورته خلکو یې دغه په تاسو د تریاله ولې وي هغه وین چیرې وي دا وایي چې زمون د کلی اصل چې کله وجم شو وایي نو یې جن کې بز هم مثال چلا وړم نو یو ګټ کې به یو کلی ونو کته یو کنده بس پای کې بنا شو مڅه به وایي داس به وکړو وی ریدم بدل دونا اشن چو لگم پی وی اوزن ناسو پا کند کی او دیکند کیو سو مگا دا دزمکی نا کنج کنس یعنی سور ایسی دا رو اوباسی بلکی مزا مگا چی دا رو اوباسی دا سورا دیدی ازمک کی مزا خاور راوڑی دیدی اغسولی سر لا نو پدی مخو کا باندی او دکا ورکی تور دوله د پاره لګیا هغه وځه دا غي په تماشه شو ما غړډه دی مزي اگر انې وی دی اوسه دا مګي په تماشه ما مې پدې کې دا مګي څنګه دې دونه روه تر او دې خاورې لې دې کور کوله ورځوله وځه کټین کې ګوډې را نه دا غي پدې مخو کې باندې ورګې دو بار رو ګور دې شټوبو نه واله مړ شو وې ما سوچو کو چې دا ګولې ګور دې نه جوړ شي وا چې دا به دې وخت کې روځو دا ګولې ورا دې دیو به لګي نزات می سوچو کې چې وی کومه ګولې تاله جوړا دا هغه متاسم ته باغی باندې لګي عمرې کزر ته بده کوم چې ګولې نه راس وی را باسې نو او په دښمن نه نو ورنل پوه شي وې دا ډېر دي چې خو دې خو را نزي خو لیکن زه په لګم نه وې دا رنګي وی بیا وې زمانو مو تریاله مشهور شو زه بیا په دښمن داري کوځم پوه شي بس خو دې بچ کول مې ویلما دا یقین دا چې وی کوم د کوم ګولې مال جوړ د پاګې لګم پاګې نه بچ کې دل شي پوه نو دا کړي مثال که سره په دې طریقه باندې مثال کوئی چر دو بار نو زما سره چې مثال مړ شمه په وای ګولې باندې لګو یا مثال څو مې وې نو به خو کته په ګوټه کې نه سم به تمري مر خو سم دې کته په ګوټه کې نه استي او کته بازو دې اجګما کسا د دې چر مثال د ګوټه کې ناسم د ګولې نه وبښ اجګما ګولې راځي او ته په لګي هغه بتاه دې کې په لګي چکم سا بدغه کی تدبیر کې چې وي او دا په دې باندې مري نو وای چې مرګ مو قرار دې او مرګ راتون کې دا کې نخلاصې شته نه کته د مرګ نه ویلې کې کو نه یلی مري باسه نو ولې نو چر مثال سره په بغیر باندې جون تیر کی او دارنګي غیرت دینی خا دنیا بھی غیرت نہ بولے دا چکم خلق لگ رہا لے کی ادا لگی اوپر وجنی دا نا دینی غیرت چھتے دالا دین دا پارا غیرت ہو کی اور اپا سے خلق کو دالا کتاب بیان کی دالا کی دالا دین دا پارا جہاد ہو کی دا گا نمہ خبا سے مرازی کتا دالا پا دین بانے مرچن خانے نا شہادت دے اے نمہ دا کونو کمزے کی چیئے داسو یو دے کون موت اگی پا کتاسو لمر ولو کندو فی برم بی بروج مشیدہ اگر چی تاسو پکی لگا نو چنا بروج بوج اگر چی تاسو پکی لگا نو چنا گچو کے انہا کا مضبوط و خلاگا نو کی ولی نے پائی کنش بچ کے دے وہی دوسری بحث زندن او کورشیتا وائن تصیبم کورشیتا وائن تصیبم او کورشیتا حضرتن سخشانی وائدی یقور وائدی دا منافقان ها دی من اگر اللہ دا طرف دا اللہ ندے یعنی یہو دا اللہ دا طرف راوے پوشی وائن تصیبم سیعتن او کورشیتا سیعتن ستکلیف یقول وائدی ها دی من اندے دا طرف استان دی دا ګور دا ست تدبیر دوی نه دا ګور دا تدبیر ورو شي دا موږ دا نه وی دا څنګه په کار دي څه په کار ده دا منافق حالت ده ښا وای د سیبم او کور شي دی تا حسرت د خوشالي وای دی دا منافق ها دی مې نه الله دا طرف ته الله نه دی وای دا خو موږ الله برا کو کرا دا زموږ خواري مهنتو پوه شي او کور شي دی تا سيته تکلیف وای دا منافق ها دی مې نه دی دا طرف ستانه دی اے پیغمبر ته پیغمبر مرګور ته دی تن به تا ته وي منافق به څه کوي تا ته به دا غ تکلیف او نسبت به تا ته کوي چې خوشحالي به راشي نو یو دا خو زمونږ حق موږ له والا راکو خو لیکن چې کله وي تکلیف راشي نو دا ساده و دا ساده تدبیر وکړه دا ساده و جنا وایو ته پیغمبر قل کو من الله دا ټول طرف د الله نه دی بيدا که تکلیف ده که خوشحالي د الله طرف دی بي وارد پیغمبر کله من عند الله تا ټول طرف د الله نه دي فماریا اولایکم مشرک دی منافقان دی قوم منافقان ولا قوم نو مراد منافقان دي خان فماریا اولایکم مشرک دی قوم منافقان ولا لا کذنه کوي نه دي یو کونه کو حدیثا چپوي شپ کلام د الله باندې په خبر د الله دی آیت نه د دې نه علما د دې چې منافق به قران نه پوي کړم پوي منافق مبتدی بلدی او قران چرې نه پوي ښا فما اول فما له اولئک القوم نسلی به قوم منافقان لا یکادونا قریب ندی دی یفقون حدیثا چې پوي شي په خبره د الله باندې په کلام د الله دی بچین د الله په کلام نه پوي چری دا سوچو کو چې به خوشالي راشي دا د الله طرفا او که تکلیف راشي دا ساده خوانه پوي منافق نه دی پویا چې بھائی دا خوشحالي ولې لاله دا تکلیف ولې لاله اور بسې خیال وکي اور بسې ادب ورکي ادب ورکي مؤمنانو لا چې ګوره ما صاحبګه من حزن دین هغه چې ګوره سي تاسو من حزن سو خوش من حسن دین سو خوشحالي فمن الله مدا طرف دا الله نه دي وما صاحبګه هغه چې ګوره سي تاسو من سيتي سو تکلیف فمن نسك مدا ساده خو نه دي یعنی دا ساده دی نه ایتا ته ادب خي منافقا ادب د قضا دادا ایمان والو دوی که منافق دغه ایمان دا وو کوي کرا نو دا ادب د قضا دادا چې ته نسبت د خوشالۍ د خکار نسبت الله ته کوي ولی زکه د نعمت د پاره سبب ضروري الله ته چې هغه مقاطا سنې عمل کړی الله پتا باندې رحمت را دیږي سنې مت پر باندې کوي اگر نه پارچا کوي کافرانو باندې کوي نو ته مسلمانې ولیکن جکره انسان د تکلیف رسی نو خامخا د پکې شامل کارګری چې د پکې شامل دا ذکر چې داګه دوی نه نقصان ورسی لکه مثال انسان بیمار شي بیماری اگر اوس راځي ابراهيم عليه السلام دعا کوي و اذا مرضت فهو يشفي الکه داګه نه مخکي رسو کلام د ابراهيم عليه السلام وګوري نو هي کټو نسبت الله ته کوي پوه چې مال رزق را کوي او دا نه نور نعمتونه ذکر کړی لکه چې کله راشي د بیماری خبره دا څه نه وي چې و اذا يمرضني کله چې ما بیمار کینه دا څه نه وي و اذا مرشت او کله چې بیمار شم ځکه دا بیماری د انسان وجود ته چرادي نو د خامخه سخورا کې دا ذکر یې ګړ وردا کې دوی نه بیمار شي فوډ پوایزنینګ وغیرہ یا بل څه نو ورپسې وي و اذا مرشت او کله چې بیمار شو فو ويشفي دا الله باندې شفا راکې مطلب دا د شفا نسبت الله تو کولی خکول والا لا دی خو د بیماری نسبت الله ته نه کوي ولی د بیماری انا کې حقیقت کې بیماری راولي الله خو لیکن د سبب د انسان خپل یو عملی هم د کرنګي د انسان د پاره د خیر نیکۍ د پاره د نعمت د پاره څه سبب ضروري نه چې الله په انسان کوي خو لیکن د تکلیف د پاره چې انسان ته څه تکلیف رسیږي او څه امتحان پر راځي نو دا د پاره د دې پوه شي چې ته عمل داسې کړی څه ګنا دي شوی یا څه بل څه کار داسې کړی چې راځي د انسان تکلیف ورسیږي نو منافق ادب وکړه وشي دا موا شرا وين تصيب حسن بن يقول هذه من عند الله كدا وزمنغا حقو مغلا بالا راكو او جكرا دكيلا في دينا جدا هذه من عندك نانا كله من عند الله وشي ها دخل تعال نسبت الله تكوا دا عدم دي او دو چې په مثال د تدید ته ورشي نو دا کې نسبت ځان دوه چې دا بزماس خو ما مخه ما بسکړي څو ګناه برانه شي ادب داله الکه له خیر او شر مالي دوه نه لاله ما سابقه او چور شي تا تا ست خوشالي فمن الله انا او ما سابقه او چور شي تا ته خوشالي س سنيكي څو خوشالي فمن الله طرف دا طرف دا لاله ني او چور شي تا تا مین سے دیس دگلیف فمین نفسی نزا ساگو پانے لی وارسانا کرنا سی رسولا اور لیکر امنگا تا دفاع دخل کو رسول پیغمبر دین دا معلومی گی چی پیغمبر اسلام تو دنیا پیغمبر دیخا دیو جنوی وارسانا کرنا سی اور لیکر امنگا تا دفاع دخل کو پیغمبر وکفا باللہ شہیدہ انتو پیغمبر ای سو خدای نہیں وکفا باللہ شہیدہ وکافی دے خاص اللہ گوا مئیو تے رسول چاچ دا بیدر اکرک دا پیغمبر فقط اتا اللہ ترغی برکی اتباد پیغمبر تا مئیو تے رسول چاچ دا بیدر اکرک دا پیغمبر فقط اتا اللہ نکینا دا بیدر اکرک دا اللہ این چاچ دا پیغمبر دا بیدر اکرک دا منن دے اکرک مدادا چاچ دا اللہ منن اکرک تدین علماء دل نسی عصبت دا پیغمبرانو تی پیغمبران معصوم دی ذکر کچر پیغمبران معصوم اون گنلشی تکر توی د پیغمبر منل داسي چې د الله منل دي ٹھیک شو مشي د الله یني مطلب چې څو پیغمبر څو وي سکهي دا ټول د الله طرف دي دا د ان مطلب دا داسي چې د الله حکم مني چې د الله حکم شي پوي شي مشي پیغمبر خبر شي او هغه پای کی مثال دغه راشي نقصان راشي مثال هغه غلط شي مطلب دا اللہ خبر ہے شبیا غلط ہے دیو جنہ علماء دین نیسی چیز پیغمبرانو پیغمبران معصوم دی یعنی دی گناہ نپاک دی سکر دو پیغمبرانو خبر دا دا اللہ خبر دا دیو جنہ نبی السلام فرمائی چاچ زمان را فرمانی اکڑا نو دا سے چیز حدیث کی چرازی امن آسانی فقط آس او چاہے زمانہ فرمانیو کردا سے چکے دا اللہ نہ فرمانیو کردا او میاں صلی اللہ یو شو ویاں خودو حدیث کی جرا دی او چاہے چکے دا اللہ نہ فرمانیو کردا نو کرنے چلا بیونی سی نو دا پیغمبر اطاعت دا اللہ اطاعت دے دا اللہ حکم منل لی او دا پیغمبر نہ فرمانی دا اللہ نہ فرمانی دا خواد مئی دے رسول نو دا دلیل لے پاسمت دا پیغمبران مانے چی پیغمبران معصوم دی چاہے چکے منہ لوکل دا پیغمبر علیہ السلام لیکن دا منو رکل دا اللہ تابداری اکڑا ومن دا اللہ سوک جو اکتل دا تابداری دا پیغمبرنا پوشی فما سرنا کالیم حفیدہ نو نیت لے کرے منگت پدی باندھ لے گئے بان یہ بان یہ مطلب زور کولو والا یہ تا پدی باندھے سے زور اور نہیں شدی بان بزور عمری بس تا دی تا بیان اکھ ساکار بیان دے تی بزور پدی باندھے ممنا چرے دا پیغمبر منل نمنل اگر داغی خپل کارے پیا ومن دا اللہ سوک جو اکتل د تا بيداري د پیغمبر نا د الله د پیغمبر نو نه لګره منګه ته پدی باندې حفیظن نگه باندې و یا قلنا تا بیا د منافقان تا او وای منافقان تا یعنی امرنا تا کار زمون دی منل منو جی منو بالکل یا نتی او تا تن منو جی منو پوری و یا قلنا وای منافقان تا تن کار زمون غل تا بيداري منو جی منو او تا چې سوای من منو پیدا برزو خکارا بدا ہوئی دائی دا یا قرون سر دخلی خبر ری این خکارا بوائی پیغمبر تا چاو منو جی لگا مخیوی کنا چلی پیغمبر منل دارلا منل لی بکارا بوائیو جی بلکل منو ستاسو منو جی لیکن پیدا برزو پس کلا چی بیر تشی منہ لکا ساد اخوانا یعنی مطلب ساد اخوانا لار شی بایت اطائفتن شپا تیرے یا وڈالا میرون لدی منافقان نا غیر الذي غیر داغنا تقول چتا دی ویلوا یی تا تو بخاره وای چتا اتن منو جی منو من سالتا بیدار جی لیکن چسا دو خوان لار جی نو بیا د شپی جرگی ک پټ پټی او خلاف جرګی کوي چې تا ته کوم ویلو کنه تابعداري به دا غینه خلاف هي ست ابياري نه کوي بیا خلاف جرګی کوي پوجي دشمنانو سره راز باز کوي او دالنګ نقصان ور کول کوشش کوي تا ته سامر ګرو تا نو یو معنا پیدا برلو او وای دی کار زمنګ تابعداري منو جي منو پیدا برلو پس کړه چی بیت شي من عندک سابقانا بیت طائفه شپ تیرې یو ډول مینو د دینه نیمه د منافقان نه غیر الذي غیر داغنا تقول چې تاسو ویلوه دې تقول کې موږ معنی وکړه د اشاره کړو منافقان ته غیر داغنا چې تاسو ویلوه یې مطلب دې چې تاسو بخلو ویلو چې موږ منو چې منو خو لیکن چې په شو شاشي نو بیا پټ جرګی کوي خلاف جرګی کوي پوه شي د مسلمانو خلاف بیا جرګی کوي دا غي نقصان نه سول د پاره نو تقول کې موږ اشاره وکړو منافقان ته او دې معنی کې چې تقول اشاره چې پیغمبر اسلام د معنا بدل شي خان ويقولن تو او وای دی منو جی منو تابع دا من کار تابع دا دی منو جی منو فایدا برزو پس کله جی بیر دشمن عندك صادق خوانا بیت طائفه شپ تیر یو ډل مینو د دینه غیر الذي غیر داغنه تقول چې تا ورته ویلو تا ته ویلو چې بیت تابعداری وکوي په خپل خو ویلو کړه چې تابعداری کو خو لیکن بیا چې صادق خوانا لاشي نو غیر مطلب هغه غیر درګی کوي خلاف کوي یعنی پښه شا بیا ته مسلمانانو ته د نقصان نه سوالو او د هغه خلاف جرګی کوي پس کله چې بیرد دي صادق خوانا شپه تیر یو ډل دې دینه غیر داغنه تقول چې تا ورته ویلو یې مطلب تاو ته ویلو چې بیت تابعداری وکوي لیکن چکر صادق خوان لاشي پښه شا بیا خلاف جرګی کوي والله یكتب ما یبیتون او الله لیکي هغه چې دی چې شپه تیرې الله نه الله خو په اجازه کرام کاتبین لیکي او د کرام کاتبین لیکلو ته الله خپل لیکلو تک دا الله په حکم لیکي والله یو مطلب دا خبره د تاکید د پاره سره کې لیکل خو فرشتي کوي هي مطلب منافق له بده باندې یو قسم لا سخت زجر ورکي منافق چې ګوره سامر الله یې لیکم حساب را سر کوم ګوره والله یو کتبو او الله لیکي هغه به د چې شپه تیرې فارجانو نسوکا تو څنګه ګور کینه ګبو څو لګوا نه نه فارینو نو مخواله ودینا بایکاتو کا دی منافقان نه بیمار نه فارینو نو مخواله ودینا وتوکل الله نک چې څه دوی چې مخ ځالو ما بایکات دکو نو بیزه ځان نه پاتې شپ نه نه وتوکل الله او ځان اوس پر پالا ګور فاعدز واحد شغل او وتوکل دا واحد دی دا نو چې فاعدز انهم وتوکلوا على الله جمع اونو ویلا این مطلب بزان لبکی بایکار بکی بزان لولا ری کنا پوشی بزان لبا بایکار که پروا مکوا ابراهیم علیہ السلام زان لولا رو کنا پوشی دارنگی دارو چو توکلو بزان لبان جود لگای تزان لدل ای کنا زان لدل آوائی جبی زکر ساتن آتنا دا کنا پوشی فار ازانو رو بزان لبا بایکار که بزان لبا لولا ری کو پروا مکوا پوشی خو فحق کی بده چا سره دغه نه کی سست نن می نه کی فاعلن نو مخ واړو دینا وتوکل الله یی بایکاټ دوکا او ځان اوس پر الله باندې الله دې مرګره دما وکفا بالله وکیلا او کافی نه خاص الله ذمہوار الله دې وکیل نه ذمہوار دې کړه پروا نه کوا یا ایو الذین امنو او ایمان والو چې تاسو مر احکام د سوت النساء خذو حذرکم اونې سه سامان دې رساسو دې اور رساسو چې په کوم باندې به کافی نه لري اغه یا خذو حذرکم اونی صحیح یې رساسو د اخرت یعنی مطلب د اخرت اغه ور دي نو یې ریګه فرفیرو ثباتن نو زئی ازغلی ثباتن که یوازې او ان فیرو جمعیا یا ازغلی او زئی جمعیا ان ټول و ان منکم او یې باندې تاسو نه لمن خام غاو سوق دی لایو بد ان چې خام غاو سستی کوي فینا صاحبت کو مصیبت سستی کوي په جهاد کې پس ګور سی تاسو مصیبت وای دا منافق قد ان من الله ولیا تای در احسان کړی لا په ما باندې الا ما کو ماو چی دا کړه جنو زری سره موجود ولینا صاحبکم او ګور سی تاسو صفذن صفذن من الله طرف دا الله نه فتح او شی مال غنیمت راشي لا یقولن کما وای دا وای دا منافق قال لم تقم بینکم کویا کنا وګمې ساز کو بمې د کی مودن چدوسی یا او بزر کی وای دا د خپل خبره وا او بزر کی وای یا لیتنی هاي کاش كنت معهم چې وې دې سره فافوز فوز عظیما نو کامیاب شو بو په کامیاب له سره پر یو قاد دې بسم الله نو جن دیو کی برادا نه کیا کسان یو شنو حیات دنیا چې چوره کو جون دنیا په بد د اخرت کې یعنی دنیا جون دی ورکو اخرت واغس ان مؤمنان نو جن دیو کی برادا الله کی جہاد دیو کی برادا الله کی آ کدان چوره کو جون دنیا په بد د اخرت کې یا بل معنا فلیقاتل فی سبیل الله نو جن دیو کی مؤمنان خلاص د الله کی الی دا تسام سا یشو حیات دنیا چې وای بس جون دنیا په بد د اخرت کې ای دنیا جون دی واغس اخرت پرې غوست نو مؤمنان بدی سره جنگ کې هدو کفار سره او مې قاتل بسم الله او چې جنگ او جهاد او کبلا دار نه کی فیقت نو اجل او یغلب یا غازی شو غازی شو پس او بنو دی جنا دی ما تو سب ته جوړ بو کوم نه راځل لوي او ما لكم او سری تاسو لنا تو قاتلونا چې جنگ نه کوئی فی سبیل الله بلا دار نه کی وال مصدافین او الله جا کمزوری خلق سرونو د خو جنو د ماشمان نه الذين ها کمزوری یقول چې وای ربنا ور بزمنغا اخرجنا وبا سمنګ من هذه القريه ذي كلنا الظالم اهلها جو ظالمان دي اوسېدل کې دي الله موږ دي ظالمانو نه بچي وجعلنا نامل لدن قوانين او ګر دې موږ له خپل طرف نو موامن وجعلنا نامل لدن كنسيرا او ګر دې موږ له خپل طرف نه يوندا دي الذين اكذان امنوا ایمان راوړې ایمان راوړې دې چې دې دا منوي چاو دا کام منم دا الله حکمونه یو قاتل نبی ذی اللہ جنگ براد اللہ کی او کلن کا فروج کو پر کڑے کافران دی جنگ براد شیطان کی فقاتلو نوج نہیں اولیاء شیطان دوستان دے شیطان ان کہ دے شیطان کان ضعیفہ یہ تدبیر دے شیطان دے کمزور ہے شیطان تدبیر کمزور ہے دے مشکم دے شیطان ملگر دی اے وہ اللہ کمزور کی سا مخالف تے اللہ تو تو مقصد اغا اغا جہاد لپاسے کو جہاد کا الا ته لګ مطلب دین امره کې چې ته چې دونه بلا غټ ډډه ډېر د سوچ وکوا کوئی چې ستاډل اسی شي دی ستاډل فرښتې ني دا غرونه دا مارغان دا ټول ستاډل ده کړه دا د الله فوج دی الله به ساين دا ده دا دی کړه الا ته لذينا آیتونو ګوریا که څنګه کلو چول شي دی دا یو ویل شي دی دا کو فایدکم بد الى سنق بند جننه او جاری کیمون واتو زکا ور کی زکات مطلب چې کوم وخت جنگ نه دی پاوخ کی جمع کو پاوخ کی خپل ځان باندې کارو خپل نفس آیا دنو ګرا کلام دا چې شوې دا بد کلا څو خپل ځان او جاری کمو جو ور کی زکات فلما کو دی باندې مون کی دا ان مطلب اوس نو په هر کلا چې مو کړو چې بدی باندې جن فروم ور را چې مو کړو چې بدی باندې جن ناسا په اورل دینا یری کی دا کار یو کفار نه پشان ګری دا الله یری کی دا خلق نه یری کی دا کفار نه وشان یری دا اللہ یا زیاد یرا دیر دا اللہ نا وقالو وید ربنا وربنا منگا وید مقرر کمون باندی جن جہاد لولا خلقنا وید رسو نقر منگا الاج انر کریم نیتی نیتی تا لگو وقت پدر اللہ لگو وقت پدر ورم را کردو وشی یعنی مطلب کا منافق تا بلیاد کی مخ کاری چو مطلب مر بشما حالانکہ خالد رضی اللہ عنہ تارو جکر مر کی دا وفات کی دا پرکٹ باندی مرگرد جمال اکی نوی او اعلان وکړ چې مئی د بغیر د سرو د قتل ماتې دوبوري ما تقریبا 130 نه زیات جهادونه کړي دي د اسلام نه مخکې څه بات کی او د اسلام نه بعد زما مقصد داو نیت داو چې نه زه په میدان جهاد کې شي شم زما په بدن کې یو زیر روغ نشته دی چې څوک وګوري د کیدی چې دا روغ دی خامخا د تولې یا د نیزې یا د غشي او داغ به پی خامخا یعنی مطلب زخمی بلی روغ بلی زما بدن یعنی مطلب زخمی زخمی دے ہو لیکن زمامر کا اللہ پر میدان جہاد کیوں نہیں کرے زائے پکٹ باندھے مرم تو پھر غیر دوستر کی زخت نہیں مات دیو گئی چھو بھئی پر جہاد کی مرد نشتر ہے پوش مقصد دیدہ ہو قولو آوے تو بیانو بارا مطاب دنیا کری سکر دنیا لگا رہا والا آخرت ہو اور خیرت خیرون غوالی دلی ملک دکھا تو بعد آگا چاہا چیزانیو ساتھ دوستین پر جہاد کی والا قلم انفتیلہ او زیادہ ورک پیش داب سر معمولی ہوندے اے نماز اکونو کردے کہ چیتا سو یودت کم موت راگی با کتاب سو نمر والا کندو فی برو جمع شیدہ اگر چیتا سو پکیل آگا نو چلا گا چکے نو چی مل کر آزی کتار دے کے امرے با نو جہاد والے لکے تجیرہ وائی تو زیمم او کر ارسی دیتا حضرتن سو خوش آلی وای دا منافقان ها دی من الله دا طرف دا الله ندی وای تصيبهم او کور شری دا صحیح د تکلیف یقول وای دی ها دی من الله دا طرف استان ندی دا صاد خوان ندی قول اور د پیغمبر کول من الله دا ټول طرف دا الله ندی که خوشالي دا که تکلیف ده فمال ها اولای قوم نشری دی قوم منافقان الله لا کادونا قریب ندی دی یفقون حدیثا چې به شي به خبر دا الله باندې هدي ود الله په کلام چې موږ پوښتنه دا منافقان ما اصابک نو مطلب دا دې کور دې نه معلوم شو چې کوم خلک وي قران ګران دي پوښي نو مطلب د دې حالت دغه منافقان دي چې وي قران ګران دي ورز کی ګران دي یا پوښي نو اصل کې دې په خپل پوښي نه دا تک منافق دي چې په یو قران ګران دي پوښي دغه حالت دغه منافق دي چې وي قران ګران دي او پرې سونو شي پوښي دغه قران کوئی چې منافق به قران نه بوئی ما صابک من حزنتن اغا جوری چې تا تا من حزنتن چې خوشحالی فمن اللہ طرف دا اللہ نلی وما صابک اغا جوری چې تا تا من سیدن سے تکلیف فمن نسک من اللہ صادق خواننی یہ مدب دا استاخبر یو عملو تاید و اجتاب تکلیف رسید وارسلنا کرے ناس رسولا اور اگر منگت دفاد خلقو پیغمبر وکفا باللہ شہیدو کافی دے خاص اللہ گواہ چت دا اللہ پیغمبر مایه تو رسول چا چومن پیغمبر ته پیغمبر علیہ السلام نو یې دغه منل دا الله دې پیغمبر منل دا الله منل دي پوه شو چې پیغمبر هر څه وی دا الله حکم دی دا الله خبره او من تو الله نو مطلب چې دا پیغمبر خبره نه مني اطاعت نه کوي پیغمبر دا خود دا الله خبره نه انکار کوي او څو چې وګل د تابع دی پیغمبر نه فما سرنا کاری حفیظه نو نه لګره موږ ته پدی باندې حفیظه نه کې باندې او یقول تو او وای دا منافقان منو جی منو کار زمون د تابعداري منو جی منو فایدا برزو پس کړه چې خواره شي بیرت شي مېمن عندک صاد خوانه بیت طائفتم شپته یو ډلا منو د دې منافقان نه غیر دا غنه چې دا دی ویلو تا دی ویلو چې موږ تابعداري کو لیکن چې کله صاد خوان لا شي پښې شه بیا تابعداري نه کوي یا وای دی منو جی منو بس کړه چې بیرت شي صاد خوانه شپته یو ډلا دی نه غیر لدی غیر دا غنه دخول چې تا ورته ویلو تا ته ویل چې مې تابعداري وکوي لیکن چې په شاله چې به تابعداري نه کوي والله یو ته مې بیتون او نه لګا کې دې دښپتی نه فار جانو نو مکو والو دینه به کاټ دوکا او ځانو بار پالا باندې پروا مکوا کته یو دی هم پروا مکوا الله دې مرګره او کفا بالله وکیل او کافر خاص الله ذمہ وار